ถาวรต้นอะไรต้นกันให้ต้นอะไรนะต้นอะไรดูซีเกตฮะท่านอะไรกันหาเหรอฮะอ่อนสาแม่ท่านก็อยู่องค์เดียวความเพียรที่อยู่เป็นตัวนี้สมัยมาอยู่ด้วยกันความภาคความเพียรใช่ได้ดูความภาคความเพียรเท่านั้นไม่ต้องดูอะไรต้นไม้จะงามผักจะงามงามเพราะการดูแลรักษางามเพราะใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำในเมื่อมีการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำควรดูแลรักษาโทษถึงไปหมดตลอดถึงว่าจะเป็นโรคตลอดถึงว่าเป็นแมลงมีแมลงมากัดมาเจาะมาใช่เข้ามาดูแลรักษารวมไปหมดคำว่าความภาคความเพียรก็เช่นเดียวกันรวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่มีความภาคความเพียรเฉพาะเวลาหน้าเฉพาะเวลานอนเฉพาะเวลาเดินเฉพาะเวลายืนทุกอิริยาบถมีความสำรวมมีสติอยู่ทุกขณะในอิริยาบถอันนั้นมีสติทุกอิริยาบถเป็นการสร้างสติเป็นการสร้างจิตสร้างใจของเราให้เป็นธรรมะขึ้นมาทุกขณะจิตใจของเราจะมีความเป็นธรรมขึ้นมาเป็นขึ้นโดยความภาคความเพียรเหมือนกับต้นไม้จะงามงามเพราะการดูแลรักษาใจจะงามงามเพราะขอวัดปฏิบัติงามเพราะความภาคความเพียรไม่ใช่งามขึ้นมาเพราะลาภเพราะยศเพราะการได้รับการสรรเสริญกินดีนอนดีมีความสุขความงามของใจงามเพราะมีธรรมประจำใจธรรมจะเกิดมีขึ้นในใจต้องอาศัยข้อปฏิบัติอาศัยความภาคความเพียรอาศัยสติธรรม อาศัยสมาธิธรรมอาศัยปัญญาธรรมนี่เป็นข้อไปปฏิบัติทำให้ใจงามขึ้นมาพระพุทธเจ้าใจงามพระสาวกของพระพุทธเจ้าใจงามงามเพราะความสะอาดของใจพระที่ใจจะงามงามเพราะมีข้อวัดปฏิบัติจึงให้พากันมีสติมีความพยายามอย่าเป็นคนปล่อยใจอย่าเป็นคนลืมตัวมีสติอยู่เสมอมีความเจริญทุกขณะไม่มีสติขณะใดโอกาสที่จะเจริญไม่มีหมดไปความเสื่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นทันทีไม่มีสติขณะใดความเสื่อมเกิดขึ้นมีขึ้นในใจขณะนั้นก็คือสตินั้นเสื่อมไปเสื่อมไปจนไม่มีสติปรากฏเหลือตกค้างในใจในเมื่อใจไม่มีแม้แต่สติใจจะเอาอะไรเป็นความงามขึ้นมาเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยที่สะอาดก็งามในเมื่อเครื่องใช้ไม้สอยความสะอาดหมดไปมีแต่ความสกปรกแล้วความสกปรกของเครื่องใช้ไม้สอยนั่นหรือจะงามในเมื่อใจงามแล้วแม้แต่จะเดินยืนนั่งและนอนก็มีความงดงามไปด้วยเขาว่างามไม่ใช่จะใช้เครื่องนุ่งห่มที่มีคุณมีค่ามีราคาไม่ใช่จะมีการย่องการทาการแต่งการแต้มอันนั้นมันไม่ใช่งามถ้างามจะไปแต่งทำไมงามจะไปแต่งแต้มทำไมงามจะไปเขียนทำไมมันสกปรกใจแม่อยากว่าใจที่สกปรกนะมองเห็นสิ่งที่สกปรกว่าเป็นของงามกิเลสเป็นอย่างนั้นกิเลสเป็นของสกปรกมองอะไรสกปรกมองอะไรสกปรกเป็นของงามมองอะไรสกปรกของสกปรกเป็นของที่น่าพึงปรารถนาเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะใจไม่มีธรรมใจไม่มีความสะอาดมีแต่ความไม่สะอาดคือกิเลสในเมื่อใจมีกิเลสของสกปรกอะไรต่ออะไรไม่สะอาดเป็น ข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะกำจัดความไม่สะอาดของใจให้หมดให้สิ้นจึงขอปฏิบัตินี้ให้มีความละเอียดถี่ถ้วนล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องเป็นธรรมที่จะกำจัดคราบของความสกปรกทั้งนั้นจึงอย่าพากันมองข้ามข้อปฏิบัติอย่ามองว่าข้อพอปฏิบัตินั้นเล็กน้อยถ้าหากว่าข้อมองว่าข้อปฏิบัติเป็นของเล็กน้อยนั่นล่ะกิเลสมันแสดงออกมาแล้วกิเลสมันเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติทุกอย่างทุกประการเป็นธรรมอันบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาจากดวงใจจากหัวใจจากจิตใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นและจะเป็นของเล็กน้อยได้ยังไงธรรมะเป็นของใหญ่ธรรมะเป็นของหนักเล็กน้อยเป็นของใหญ่เพราะออกมาจากจิตจากใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของใหญ่เป็นของมีค่ามากทั้งนั้นนับตั้งแต่การเดินให้มีสติการพูดให้มีสติอิริยาบถใดๆให้มีสติกำกับในเมื่อมีสติกำกับทุกขณะไม่ขาดสติสติเป็นธรรมที่จะกำจัดความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมทุกอย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีแต่สติธรรมเท่านั้นที่จะกำจัดคราบของความไม่สะอาดให้หมดให้สิ้นไปสติธรรมหรือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนไว้ยังหยาบยังกลางยังละเอียดเหมาะกับการที่จะกำจัดคราบคือความสกปรกของกิเลสพอกิเลสเขาก็มีกิเลสยังหยาบหยาบมากกิเลสเขาก็มีหยาบในระยับในระดับกลางซึ่งสายตาธรรมดามองไม่เห็นมองอะไรมันเรียบร้อยมองแล้วมันเรียบร้อยแต่ก็ยังหยาบมากๆในสายตาของผู้มีธรรมกิเลสเขาก็มีหยาบอย่างละเอียดหยาบอย่างกลางหยาบอย่างละเอียดก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดส่วนละเอียดนั้นต้องอาศัยจิตเป็นมีสติจิตเป็นสมาธิจิตมีความสว่างรอบตัวรอบจิตจ ึงเห็นคราบความไม่สะอาดที่เป็นส่วนละเอียดในจิตนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะทำลายกำจัดคราบที่ละเอียดนั้นให้หมดสิ้นด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยความสว่างที่มีพลังมันก็เครื่องซักฟอกที่มีพลังคราบจะแน่นขนาดไหนไม่สามารถที่จะเป็นคราบตกค้างอยู่ในเครื่องใช้เครื่องนุ่งเครื่องห่มนั่นได้ทำก็เช่นเดียวกันในเมื่อสติธรรมสมาธิปัญญาธรรมรอบตัวทรงพลังความหยาความสกปรกของกิเลสทั้งหลายหมดสิ้นจึงว่าความไม่สะอาดความสกปรกของจิตมีแต่ธรรมะเท่านั้นจะเป็นธรรมชาติที่กำจัดความไม่สะอาดหรือคราบของความสกปรกให้หมดสิ้นไปกิเลสมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็มีสามระดับเหมาะสมกับการที่จะเอาไปใช้กำจัดกิเลสไปกำจัดคราบของกิเลสจึงว่าสติธรรมจึงเป็นธรรมกำจัดกิเลสทุกระดับกิเลสอย่างหยาบก็ต้องอาศัยสติธรรมกิเลสอย่างกลางก็ต้องอาศัยสติธรรมกิเลสอย่างละเอียดก็ต้องอาศัยสติธรรมสติธรรมก็มีอย่างหยาบสติธรรมก็มีอย่างกลางอย่างละเอียดเราพยายามตั้งสติเราพยายามมีสติอย่างนี้เรียกว่าสติหยาบต้องอาศัยความพยายามตั้งพยายามรักษาพยายามสำรวมกิเลสอย่างให้ทำสติอย่างกลางมีสติเป็นประจำมีสติเป็นประจำโดยไม่มีความพยายามที่จะตั้งสติจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจริยาบทใดมีสติทั้งนั้นส่วนสติอย่างละเอียดนั้นสติประกอบด้วยปัญญาสติประกอบด้วยสมาธิและปัญญาทั้งละเอียดทั้งรอบคอบและทั้งสว่างกระจ่างแจ้งใจดวงเดียวนั้นเป็นใจดวงเดียวนั้นเป็นสติธรรมเป็นสมาธิเป็นปัญญาธรรมเป็นธรรมขึ้นทั้งดวงเป็นธรรมขึ้นทั้งใจเผาสิ่งที่เป็นของแทรกเสาแทรกซึมของแปลกปลอมเผาสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติธาตุแท้ของจิตให้หมดที่สิ้นเหมือนกับความร้อนเผาเหล็กความร้อนเผาทองยิ่งร้อนเท่าไหร่ยิ่งร้อนเท่าไหร่สิ่งเจือปนยิ่งแยกตัวออกแยกตัวออกแยกตัวออกในที่สุดก็ยังเหลือแต่ธาตุแท้ยังเหลือแต่ทองแท้ นี่ก็เช่นเดียวกันจึงข้อปฏิบัติต้องพยายามทุกขณะทุกอิริยาบถจะเดินอยู่จะเดินจงจะเดินบิณฑบาตอยู่โดยจะเดินไปไหนมาไหนด้วยกิจใดๆก็ช่างมีสติในการเดินในเมื่อมีสติในการเดินเราเดินไปไหนเกี่ยวข้องกับอะไรสัมผัสทางตาหูจมูกกับสิ่งใดๆที่มีการสัมผัสขณะเราเดินไปนั้นเราก็สัมผัสอย่างมีสติจึงว่ามีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวนักปราชญ์ท่านจึงตัดเป็นธรรมะเอาไว้เป็นของกลางเอาไว้ผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อหมายความว่าที่จะเสื่อมไม่มีที่จะถอยหลังไม่มีมีแต่ที่จะเจริญทุกเมื่อถึงไม่ก้าวหน้าไปก็เจริญอยู่กับที่เข้าใจไหมเจริญอยู่กับที่ผู้มีสติเจริญทุกเมื่อไม่ก้าวไปข้างหน้าอยู่กับที่ก็เจริญเพราะคนมีทรัพย์ไม่ได้ทรัพย์ไม่เพิ่มวันนั้นหาทรัพย์เพิ่มขึ้นไม่ได้คนมีทรัพย์ไม่ใช่ว่าไม่มีทรัพย์นะมีทรัพย์เพราะมีอยู่ในกระเป๋าจ้าถึงจะไม่ได้เพิ่มสักสลึงครึ่งสลึงก็ช่างแต่ทรัพย์มีผู้มีสติก็เช่นเดียวกันมีความเจริญทุกเมื่อเจริญในการในการมีทรัพย์และเจริญในการที่จะแสวงหาทรัพย์มาเพิ่มสติก็มีแต่ที่จะเพิ่มสติก็มีแต่จะเพิ่มถึงวันไหนสติไม่เพิ่มสติที่ไม่เพิ่มก็มีสติอยู่นั่นจึงต้องรักษาสติให้สติมีอยู่ต้องพยายามสร้างสติถ้าหากว่าไม่พยายามสร้างไม่พยายามรักษาจะเป็นคนไม่มีสติในที่สุดก็จะกลายเป็นคนเสียสติเรียกว่าสติวิปลาสเข้าใจไหมล่ะสติวิปลาสความคิดความเห็นของจิตที่ไม่มีสตินี่ผิดพลาดไปหมดของไม่ดีที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็ไม่ยอมฟังต่อต้านด้วยการกระทำกระทำทางคำพูดกระทำทางความคิดสติวิปลาสเป็นอย่างนั้นจึงว่าต้องเป็นผู้ที่พยายามสร้างสติของเราให้มีสติให้สติมีพลังยิ่งขึ้นไปเป็นการแสดงออกถึงความถึงผลของการปฏิบัติเป็นการแสดงออกความก้าวหน้าของการปฏิบัติถ้าพูดกันถึงบุญเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นที่ใจคือสติเกิดขึ้นที่ใจสมาธิเกิดเป็นขึ้นที่ใจปัญญาเป็นเกิดขึ้นที่ใจอาศัยความพยายามอาศัยความภาคความเพียรในการที่ทำสติตั้งสติหากว่า ไม่พยายามที่จะฝึกเราให้มีสติและให้มีสตินั่นหนามันคงยิ่งยิ่งไปคำว่าบุญบุญบุญในการบวชบุญในการทำบุญทั้งหลายบุญนั้นมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมมองไม่เห็นเป็นนามธรรมบุญจะฟังกันแต่ลมเสียงออกจากปากสัมผัสกับหูบุญจะเป็นเพียงแต่คำพูดบุญเป็นแต่คำพูดคำพูดว่ากินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วจะอิ่มในการพูดว่ากินข้าวนั้นไหมก็ต้องตอบว่าไม่อิ่มเดี๋ยวนี้ใจของสัตว์โลกใจของชาวบ้านชาววัดหิวบุญก็เพราะใจขาดบุญใจไม่เคยสัมผัสบุญก็มีบางใจตะเกียกตะกายแม้แต่สิ่งที่ไม่ได้เรื่องก็ว่าเป็นบุญอะไรๆที่เรียกว่าไม่ถูกต้องก็ว่าเป็นบุญก็เพราะหิวบุญใจหิวบุญใจไม่ร่มเย็นใจไม่เป็นสุขใจเดือดร้อนใจวุ่นวายใจเป็นทุกข์จึงต้องพากันสร้างบุญคือสร้างสติมีสติมีสติมีสติมีสติศีลสมบูรณ์มีสติมีสติสมาธิแน่นหนามันคงมีสติมีสติมีสตินี่ปัญญาความรู้สัจธรรมรู้ทำไมจึงรู้ล่ะก็มีสติอยู่มีอะไรมาเกี่ยวข้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องเอาสิ่งเกี่ยวข้องเอานั้นเอามาดูมาดูมาดูด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยสมาธินี่มันไม่รู้มันเป็นไปได้เหรอตามีดูของที่เห็นตาเห็นนั่นล่ะแล้วจะไม่รู้หรือไม่เห็นว่าสิ่งจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตาเห็นนั่นว่าเป็นอะไรมันเป็นไปได้เหรอนี่จึงว่าสติธรรม เป็นธรรมที่จะอบรมธรรมทั้งหลายให้เกิดให้มีขึ้นสติธรรมเป็นศูนย์รวมของธรรมเหมือนกับแผ่นดินพืชสีเขียวพืชสีใดๆทั้งหมดเกิดบนอากาศไม่มีมีแต่ที่จะเกิดในแผ่นดินทั้งนั้นธรรมะส่วนใดๆส่วนหยาบส่วนละเอียดละเอียดระดับไหนเพียงไรก็ช่างต้องอาศัยสติเป็นหลักเป็นพื้นฐานทั้งนั้นจึงพากันตื่นตัวตั้งใจในการที่จะฝึกเราให้มีสติฝึกในอิริยาบถต่างๆเดินให้มีสติเดินทุกก้าวให้มีสตินั่งให้มีสตินั่งทุกในมีสตินั่งให้มีสติให้มีสติทุกลมหายใจเข้าและออกรับประทานให้มีสติรับประทานให้มีสติรับประทานให้มีสตินี่มีสติทุกขณะที่รับประทานทุกคำเข้าทุกคำที่รับประทานมีสติขณะกลืนอาหารขณะกลืนอาหารขณะกลืนอาหารทุกคำก็มีสตินี่หยิบอาหารใส่ปากหยิบอาหารใส่ปากก็มีสติทุกขณะที่หยิบทุกขณะที่เคี้ยวทุกขณะที่กลืนเป็นนี่เราเกี่ยวข้องกับอะไรเราเกี่ยวข้องกับอะไรเราทำอะไรอยู่เอาสิ่งนั้นๆน่ะมาฝึกสติเราแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยเราทำอะไรเราทำอะไรเราทำอะไรเราเกี่ยวข้องกับอะไรอยู่นี่เอานั่นมาฝึกเอานั่นมาฝึกให้เรามีสติฝึกให้เรามีสตินั่นเป็นการฝึกให้มีสมาธิในการเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ไหนมาใจของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆอย่างมีสตินี่ปัญญามันหักเกิดขึ้นมันหักรู้มันหักเข้าใจหักรู้หักเข้าใจนี่ที่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ทำทั้งหลายเกิดจากสติมีสติเป็นศูนย์มีสติเป็นพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นได้ไม่มีสติแล้วทำนั้นเต็มโลกแต่ไม่เกิดขึ้นที่ใจในเมื่อไม่เกิดขึ้นที่ใจธรรมะเต็มโลกนั้นจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราจะไม่เป็นประโยชน์แก่ใจของเรากิเลสก็เต็มโลกเหมือนกันถ้าหากว่ากิเลสใจของเราว่างจากธรรมขณะใดกิเลสมันสวมทันทีสวมทันทีสวมทันทีนี่ใจทั้งใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่แมลงเม่ามันบินเข้ากองไฟนี่ใจที่มีกิเลสก็เช่นเดียวกันเห็นกองฟืนกองไฟเห็นของร้อนทั้งหมดเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกนักบวชฆราวาสไม่มีสติไม่มีธรรมประจำใจใจทั้งใจเป็นกิเลสทั้งหมดอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นของจริงที่เป็นอย่างนี้เป็นความจริงตลอดกาลนี่ไม่อคติว่าท่านผู้นั้นมียศฐานฐาบรรดาบรรดาศักดิ์สูงนี่ท่านนั้นเป็นคหบดีเป็นเศรษฐีมีเงินมากยศถาบรรดาสูบรรดาศักดิ์สูงนี่ความจริงเขาไม่ได้ยกเว้นกิเลสตัณหาเขาไม่ได้ยกเว้นธรรมเขาก็ไม่ได้ยกเว้นท่านผู้ใดจะเป็นยาจกเข็นใจอยู่ในระดับต่ำต้อยแต่ข้อวัดปฏิบัติมีใจดวงนั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมขึ้นมาพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมบัญญัติพระวินัยไม่มีกำหนดว่าชาติชั้นวรรณะนี่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเรื่องสมมติของโลกจับยาอย่าให้มีในวงการในของชาวพุทธอย่าให้มีในวงภายในจิตใจของเราเดินก็มีสติเดินเราจะสังเกตง่ายคือเท้ามีสติในขาขวาก้าวไปขาซ้ายก้าวไปเราจะนับก็ได้บินทบาทก็นับก้าวกี่ก้าวกี่ก้าวกี่ก้าวเดินยังกลมก็นับก้าวพุทโธก็ขาซ้ายก้าวพุทโธก็ขาซ้ายก้าวพุทโธก้าวไปพุทโธก้าวไปพุทขาซ้ายก้าวโธขาซ้ายก้าวอย่างนี้ก็ได้เป็นการฝึกสติพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่กำหนดก็มีสติอยู่กับการกำหนดพุทโธไม่ต้องกำหนดก้าวขาเดินใดทั้งนั้นสรุปแล้วให้มีสติเดินมีสติอยู่เอาใจอยู่กับขานี่ในเมื่อเอาใจกับขาอยู่กับขานี่ขาเรานี่ตั้งแต่โคนขาไปหาปลายนิ้วเป็นขาทั้งนั้นเป็นเท้าทั้งนั้นตั้งแต่เล็บขึ้นมาขามีหนังขามีขนหนังที่ขานี่เป็นขนเหรอนั่นมีสตินี่มันเป็นปัญหาตั้งปัญหาขึ้นมาเองขนในขาเป็นขนเหรอเล็บมันเป็นขนเหรอหนังเป็นคนเหรอเนื้อในขาเป็นคนเหรอเป็นขาเหรอเนื้อเป็นขาเหรอ กระดูกเป็นขาเหลือเส้นเอ็นเป็นขาเหลือนี่มันได้ข้อคิดขึ้นมาข้อคิดเหล่านี้ล่ะธรรมคือปัญญาจะเกิดขึ้นอาศัยการมีสติปัญญาจะมีความหยาบลามความละเอียดแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับสมาธิที่เกิดขึ้นในการเอาใจไปอยู่กับจุดที่ศึกษาจุดที่พิจารณานั้นมีความแน่วแน่มีความแน่วแน่สามารถชัดสามารถที่จะรู้รู้ชัดเห็นชัดตามกำลังของสติสมาธิปัญญาก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาอาศัยสติอาศัยสมาธิสติสมาธิปัญสมาธิสติสมาธิเป็นธรรมที่จะผลิตปัญญาผลิตปัญญาผลิตปัญญาและปัญญานั้นก็เป็นธรรมที่จะสร้างสติสร้างสติสร้างสติและสร้างสมาธิธรรมของธรรมที่เป็นธรรมชาติเขาหมุนอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีอะไรเป็นต้นไม่มีอะไรเป็นปลายหมุนหากันอยู่เสมอเพราะกิเลสเขาก็มีไม่มีอะไรเป็นต้นเป็นปลายกิเลสไม่มีอะไรเป็นต้นเป็นปลายธรรมจะมีต้นมีปลายมั้ยนะต้องรอบรู้ต้องรอบคอบหนึ่งตลอดหนึ่งตลอดหนึ่งตลอดเออะไรนะเรียกว่ามีแต่หนึ่งมีแต่หนึ่งเท่านั้นทำมันเอกทำมันเอกทำมันเอกทำเขาเรียกว่าทำมีอันเดียวเพราะกิเลสอันเดียวกิเลสตัณหาปันในปันตัณหาเพราะกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดนี่ดูจริงๆแล้วมันปากคนตัณหานี่กิเลสก็กิเลสอันนั้นจะมีเรื่องอะไรมันจะแสดงออกไปยังไงแสดงออกไปยังไงก็เรื่องของกิเลสแสดงคนคนเดียวจะแสดงไปยังไงแสดงไงก็คนคนเดียวนั้นธรรมะก็เช่นเดียวกันที่จะต่อสู้ก็คือต่อรู้ก็คือจะต่อสู้ในลักษณะไหนลักษณะไหนนี่มันก็ธรรมอันเดียวนั่นจะต่อสู้ก็คือธรรมอันเดียวนั่นที่จะปราบที่จะกำจัดกิเลสไม่ได้ธรรมอันนั้นธรรมอันโน้นธรรมอันไหนอันไหนตามแต่นั่นมันเป็นคำพูดจึงว่าสติธรรมอันเดียวเท่านี้หัดให้มีอย่าเป็นคนขาดสติขาดสติเมื่อไรขณะใดเป็นคนเสียสติในขณะนั้นทันทีไม่อยากจะพูดว่าเป็นคนไม่มีสติหรือคนบ้าน ั่งภาวนาทุกครั้งตั้งใจจะไม่ให้ขาดสติอย่าไปไม่ต้องไปตั้งใจอยากให้สงบไม่ต้องตั้งใจอยากให้ใจเป็นสมาธิใจรวมเอาเพียงแต่ว่าไม่ให้ขาดสติไม่ให้ขาดสติไม่ขาดสติไม่ขาดสติไม่ขาดสติบริกรรมพุทโธก็บริกรรมประกอบด้วยสติทุกคำบริกรรมมีสติในบริกรรมมีสติบริกรรมมีสติบริกรรมมีสติบริกรรมบริกรรมอย่างมีสติบริกรรมไม่ให้ขาดสติมีสติบริกรรมอยู่ตลอดทุกขณะไม่ต้องไปปรารถนาดอกความสงบไม่ต้องไปปรารถนาดอกจิตเป็นสมาธิ ที่มันไม่เป็นไม่เป็นนะมันขาดสติที่มันไม่เป็นสมาธิจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านนะมันขาดสติมันไม่มีสติจึงว่าขาดสติขณะใดกิเลสมันแล่นเข้ามาทันทีตัวขาดสติก็คือตัวกิเลสตัวไม่มีสติก็คือตัวกิเลสนั่นถ้าใจมันจะสงบเหรอจะเป็นสมาธิได้เหรอกิเลสมันจะทำให้ใจเป็นสมาธิได้เหรอก็กิเลสเป็นของสกปรกเป็นตัวยุ่งตัววุ่นวายตรงไหนวุ่นวายมันไปตรงนั้นตรงไหนสกปรกไปตรงนั้นขาดสติขนาดใดมันไปนั่นสติเป็นธรรมที่จะกั้นไม่ให้กิเลสมันหลั่งไหลเข้ามาและเป็นธรรมที่จะกั้นนี่ไม่ให้กิเลสมันมีการแสดงมีโอกาสแสดงบทบาทออกมาหนังขณะใดไม่ให้ขาดสติที่นั่งง่วงนั่งงกงกงกงกงกงกไม่มีสติสตังทั้งนั้นมีสติมันก็เหมือนกับคนหายใจอยู่ในห้องไอซียูคนหายใจอยู่ในห้องไอซียูแล้วก็แมบก็แมบครึ่งไปครึ่งอยู่คนภาวนาไม่มีง่วงเหงาหานอนก็เช่นเดียวกันภาวนาง่วงเหงาหานอนภาวนาแล้วสงบแง่ๆๆๆอ่ะจะว่าไม่จะว่ามีสติก็มีสติเหมือนกับคนป่วยอยู่ในห้อง ICU คนลาวประเทศลาวเขาว่าห้องมรสุมคลื่นลมกำลังจะถล่มให้เรือแตกนะเรือล่มเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสตินอนก็มีสตินอนดูตาโอ้หลับตาลืมตาหลับตาลืมตาไอ้หลับหรือว่าลืมนี่มันเพียงแต่ว่าหนังตายกขึ้นยกลงเท่านั้นไอ้ตาจริงๆมันยุ่งอยู่เหมือนเดิมก็เหมือนกับเอาไอ้อะไรมาวางไว้แล้วอะไรมาปิดอันของที่วางไว้มันอยู่เหมือนเดิมเปิดออกไอ้ของที่วางไว้มันก็อันเดียวกันนี่มีสติดูตามีสติดูหูหูเป็นอย่างนี้เออหูมันไม่รู้จักไม่รู้จักว่ามันเป็นหูรู้หูหรือขนาดไหนหรือขนาดไหนหรือขนาดไหนหรือขนาดไหนแล้วก็ดูนี่เรารูปร่างลักษณะนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเรียกกันว่าหูหูหูหูหูจมูกก็เหมือนกันนี่นอนก็มีสติดูตั้งแต่เท้าขึ้นมาหาศีรษะดูแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเอาสติของเราสอดส่องเอาสติของเรายังลงไปยังลงไปเพื่อเอาอันนี้ละเอามาเป็นเครื่องที่เราจะเอาสติที่จะตั้งสติรักษาสติให้มีสตินี่เป็นข้อปฏิบัติสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะมีสติเราบำเพ็ญสมาธิและบำเพ็ญปัญญาในเมื่อบำเพ็ญพอเกิดขึ้นทั้งนั้นสร้างบ้านเหมือนกันสร้างที่พักที่อาศัยพยายามอยู่เสมอพยายามอยู่เสมอเป็นบ้านเป็นที่พักที่อาศัยเป็นกุฏิเป็นศาลาขึ้นมาเพราะการกระทำแต่หากก็ไม่ทำมีแต่อยากได้กลายเป็นคนไม่มีบ้านไม่มีช่องอยู่คำว่าเรือนใจเรือนใจ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนาไว้เหมือนกันเรือนใจก็คือธรรมเป็นที่พักพิงของใจใจไม่มีธรรมใจมีบ้านไม่มีช่องใจมีคนไม่มีบ้านมีช่องเป็นยังไงก็คนเป็นทุกข์คนเดือดร้อนคนยากจนคนอนาถาใจไม่มีธรรมก็อยากจะพูดว่าเป็นใจอนาถาเหมือนกันคิดให้มันดีจึงว่าการแสวงธรรมการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรีบทำกันไม่อย่างนั้นเรานี่แหละจะกลายเป็นคนอนาถาหิวหมดอยากได้หมดก็เพราะไม่มีอะไรโลกมันเดือดร้อนเพราะใจไม่มีธรรมใจมีธรรมแล้วโลกเขาเป็นโลกอยู่เหมือนเดิมเขาไม่ได้วุ่นวายใจไม่มีธรรมแล้วโลกทั้งโลกเดือดร้อนหมดนับตั้งแต่นี่เป็นการเริ่มต้นและเริ่มต้นกันทั้งนั้นไม่ว่าผู้เก่าไม่ว่าผู้ใหม่เริ่มต้นด้วยการมีสติตั้งสติรักษาสติทุกขณะคำว่าทุกขณะนี่ขณะไหนเราจะไม่ให้เราขาดสติโอ้สนุกอันนี้ท้าทายตั้งใจว่าไม่ให้ขาดตั้งใจไม่ให้ขาดมันก็ยังจะขาดมันก็ยังจะขาดนี่ในเมื่อมันเราตั้งใจขนาดนี้มันยังขาดตั้งใจยิ่งกว่านี้นี่จึงว่ามันสนุกการปฏิบัติธรรมสนุกไม่ใช่สนุกอย่างขนองสนุกอย่างรื่นเริงและเพลิดเพลินสนุกขนองไปอย่างหนึ่งขนองไปอย่างไม่มีสติรื่นเริงเพลิดเพลินมีสติเพลิดเพลินมีสติเพลินอยู่กับการมีสติสติอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหานะอย่าไปไขว่คว้าทำความรู้สึกตัวขึ้นขนาดไหนทำความรู้สึกขึ้นขนาดใดนั่นแหละคือสติสติคือขึ้นแล้วสติมีอยู่แล้วแล้วรักษาไว้รักษาด้วยการทำความรู้สึกตัวทำรักษาไว้ด้วยการทำความรู้สึกตัวทำรักษาไว้ด้วยการมีสติอยู่มันจะไปไหนก็เราไม่ลืมสติสติมันจะไปไหนเราไม่หลงสติสติจะไปไหนหลงสติเมื่อไรลืมสติเมื่อไรนั่นน่ะมีสติคนไม่มีสตินั่นนะใช้ได้ที่ไหนใจไม่มีสตินะใจนั่นทั้งใจมีแต่กิเลสมันโลดเร็วขนาดนั้นนะกิเลสก็ดับรวดเร็วขนาดนี้นะกิเลสก็ทำแล้วเราจะทำเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องอะไรต่อมีเรื่องอะไรเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไหนเอามาเป่าใส่หูกันเอามาเป่าใส่หูกันไปบิณฑบาตก็เป่าหูใส่กันขากลับทั้งไปทั้งมากลับมาก็ยังเอาอันนั้นอันนี้มาเป่าใส่หูกันหูมันจะถ้าหูมันรู้เรื่องนี่หูมันจะบอกโอ้ยกูเบื่อเด้อวะมีแต่เรื่องไม่เป็นสาระแต่หูมันรู้เรื่องมันพูดได้นี่หูมันหูมันไม่รู้เรื่องสนุกเป่าเอากิเลสมันจะอิ่มเป็นที่ไหนกิเลสคือใจไม่มีสติใจไม่มีสมาธิใจไม่มีความเป็นนักบวชมันอิ่มไม่เป็นเรื่องไม่เป็นสาระ จึงให้พากันตื่นตัวให้พากันคิดพากันอ่านเตือนเราเองสอนเราเองพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นนักเทศเอกไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรบวชแล้วแบกตำราไปหาสอนชาวบ้านเป็นนักเทศเกิดมาแล้วกิเลสมันก็มีแต่ฟูเอาฟูเอาฟูเอานะขึ้นกันเทศขึ้นไปเทศเหลียวดูแต่กันเทศกองใหญ่เท่าไหร่เทศจบก็เหลียวดูแต่กันเทศเถิดญาติธรรมถวายอ่ะมันกองโตเท่าไหร่นี่แหละกิเลสเขาสุกปรกเข้าใจไหมเรื่องสุกปรกเรื่องสุกปรกล่ะไม่รู้มันไปผลิตอะไรมาเก่งนักหนาก็มันเป็นนักผลิตของสกปรกเพราะมันสกปรกมาแต่ตัวคิดเนี่ยมันหนาหนักคิดเนี่ยมันเป็นหน้าเก็บใจว่ากิเลสนี่มันถึงขนาดนี้มันถึงขนาดนี้มันทำลายถึงขนาดนี้มันเหยียบย่ำถึงขนาดนี้ถ้าไม่คิดก็สบายถ้าไม่คิดก็สบายนอนแช่อยู่ในโคลนในตมถ้าไม่รู้ว่าเป็นโคลนเป็นตมแล้วก็พอแช่อยู่รู้หรือไม่รู้มันก็เป็นโคลนเป็นตมแช่อยู่ในกองมูดกองขูดถ้าไม่รู้ก็สบายอยู่ตาบอดหูโหนกจะรู้เป็นขูดมูดเป็นขูดได้ยังไงจะรู้หรือไม่รู้โคลนตรงก็เป็นโคลนตรงอยู่อย่างนั้นเรื่องของกิเลสก็เช่นเดียวกันแช่อยู่ในกองกิเลสจะรู้ว่ากิเลสเป็นของสกปรกหรือจะไม่รู้กิเลสก็สกปรกอยู่อย่างนั้นถึงจะอาบน้ำทาแป้งแต่งตัวได้ชุดใดๆชุดนอกชุดในแล้วก็ช่างเถอะมันก็เอามาห่อของสกปรกนั่นแหละจะผ้าผ่อนท่อนสบายเอออันนั่นเป็นผ้าไหมอันนั่นเป็นผ้าในแม่มัสลินนั่นจะเป็นผ้าเป็นปารามิดอะไรก็ช่างเถอะเท่ากันเท่ากันเหมือนกันหมดมันก็หอกิเลสทั้งนั้นไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญผ้าบางสกุลนั่นทรงเสริญสังสรรเสริญผ้าเศร้าหมองและทรงยกย่องผู้ที่ใช่จีวรข้ามคร่านี่จึงก็ประเสริฐแค่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทำทุกอย่างในการที่จะไม่ให้กิเลสมันโผล่ออกมานี่ไม่ให้กิเลสมันโผล่ขึ้นมาเห็นหน้าเห็นตาจึงว่าเป็นศาสดาของโลกจริงๆจอมมุนีจริงๆจอมปราชญ์จริงๆเทวดาอินพรหมก็ยอมกราบยอมไหว้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมคำว่าอนุโลมกิเลสไม่มีแม้แต่น้อยเมื่อวานท่านอ่อนสายมาก็พูดกับท่านอยู่ท่านมีบุญนะท่านมีโอกาสได้อยู่ผู้เดียวไม่อยากก็กิเลสของใครไม่ยุ่งก็กิเลสของใครมีโอกาสได้ยุ่งก็กิเลสของเจ้าของคนเดียวอยากก็อยากก็กิเลสของเจ้าของผู้เดียวไม่หาไม่ต้องไปอยากก็กิเลสของชาวบ้านท่านมีบุญเนาะระวังกิเลสของเจ้าของจะไปอาละวาดกลางบ้านนะว่ากลางบ้าน ลาภอยู่ตรงไหนยศอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรเรื่องของชาวบ้านนะกิเลสมันอย่าระวังอย่ามาออกไปอาละวาดลูกอยู่ตรงไหนกลิ่นเสียงอยู่ตรงไหนกลิ่นอยู่ตรงไหนนะอยู่กลางบ้านกลางช่องมันก็ยังออกไปอาละวาดออกไปหาติหาชมออกไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นอย่างนี้ระวังระวังตะกิเลสของเราคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนถึง45พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์สอนให้ระวังกิเลสของเราเท่านั้นไม่ใช่สอนแต่นักบวชชาวบ้านฆราวาสก็สอนศาสดาของโลกไม่ใช่ศาสดาของนักบวชศาสดาของโลกทุกสรรพสัตว์ให้ระวังกิเลสของเราเองรักษากิเลสของเราเองรักษาไม่ใช่รักษาให้มันงอกงามรักษายังไม่ให้มันออกไปอาละวาดออกไปวุ่นวายออกไปเพ่นพล่านกลางบ้านกลางเมืองให้มันอยู่ในนี่ให้มันอยู่ในนี่ให้มันอยู่ในนี้แล้วมันจะได้รู้ว่ายังไงกิเลสมันร้อนกิเลสมันร้อนกิเลสมันร้อนถ้ามันออกไปปล่อยให้มันออกไปไม่อยากออกไปก็ปล่อยมันไปพามันไปนี่มันก็เลยเป็นร้อนบ้านร้อนเมืองถึงว่าเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่าผู้เก่าผู้ใหม่เริ่มต้นทั้งนั้นนับตั้งแต่นี้เราจะตั้งสติเป็นผู้มีสติในเมื่อมีสติแล้วข้อวัดเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติไม่มีสติแล้วทำข้อวัดก็เป็นแต่สักแต่ว่าทำไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเดินยังกรมนั่งสมาธิก็สักแต่ว่าเป็นการเดินยังกรมนั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิที่จะเป็นการกำจัดกิเลสให้ทำไปทำมาแล้วก็มีแต่เบื่อมีแต่ถูกกิเลสมันกำจัดทำไปทำไปมีแต่ขี้เกียจขี้ค้านเพราะถูกกิเลสมันกำจัด